Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yi dalat len ak jamm ci ñaanu nit ñu bax. Araftuka mahma az-zaman istadar wa mahma ata al-layl ba'da an-nahar. عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد موات. سونو نيانو تاي مبوك يي نيمو بيندو خجنا باريول نيان يوني بيندو تي بوكاي سيت لولو بوكنا تي لي گنا جيمل ياتو وايو نجارين لي نيان لي امب نيان لا گونوي جانغال naka lañuy def ba doxal ab digge ci sunu digënté ak Yalla, naka lañuy def ba ab digge dox sunu digënté ak borom bi subhanahu wa ta'ala. Jullit bi yene bi muy am ci doxal ab digge ci digëntem ak Yalla da fay yok doole ñaan gi muy ñaan, daf koy dimbali itam ci ñaan goga doon ñaan gu gëna sel. Jëlé nañu ci Al Aswad ibn Yazid mu wax ne Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dafa am bes mu tok ak talibem di len jangal. Ci bir jotay bi mu jang mom Abdullah ibn Mas'ud aya Al Qur'an bi borom bi subhanahu wa ta'ala di wax إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. كدول كجيله تي يرما كون بي نديغال بيمو جانغي آيه بي الأسود ابن يزيد نانا عبد الله ابن مسعود تك تا واخني ألك يوم القيامة بروم بي سبحانه وتعالى دنا جاكارلو اك جامامي مو واخلن نلا képp ku ab digge mësoona dox sama diggante ak moom ci yéen na jóg taxaw. Man kaana lahu indi ahdun falyaqum. Bi Abdullah ibn Mas'ud waxee loolu, taalibeem ya mu doon jàngal ne ko, ndax doonu jàngal yow sëriñ bi naka lanuy def ba ëllëg yowmal qiyaam ñu bokk ca jaami Yàlla ya nga xam ni ab digge doxoon na seen diggante ak seen borom, ndax doonu jàngal lan lañuy wax buñu bëggé ab digé dox suñu digënté ak borom bi subhanahu wa ta'ala. Sëriñ bi mbokk yi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu tontu talibé ya ne len wax len Allahumma fatir as-samawati wal ard 'alim al-ghayb wash-shahada inni a'hadu ilayka fi hadhihi al-hayati ad-dunya إنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير وإني إن أثق إلا برحمتك فاجعله لي عندك عهدا تؤديه إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم فاطر السماوات والأرض yow sama borom, yow mi sakk asamaan yi ak suuf si, aalimal ghaybi wa shahada, yow mi ki xam kump ak lu teew, inni ahadu ilayka maa ngi seede ni fi hadhihi alhayati ad-dunya ne sama dund ci adduna, innaka in takilni ila nafsi tuqarribuni min ash-shar wa tubaiduni min al-khayr ne boma ci setané ci sama dund ci adina bayima ci ma dess ak sama bop la lola di tekki moy xeccel ngama lorangi deug ma jégué ko xagn ngama njariñ deug ma sori ko wa inni in athiqu illa bi rahmatik ko luté ci sama bop ak ndëgeer lay duma ko am mukk ludul ci sa yermane. Faj'alhu li 'indaka 'ahdan tu'addihi ilayya yawm al-qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad. Mangi lay ñaan nga mayma sama sédé gi don ab digge ci sunu digeunte digge bo may garal ëlëk yowmal qiyam ngir mo mëna taxé naka yow nekkulo kuy wor ab digge subhanallah ñaan la mbokk yi gu yéme lutax buñu bayé xel bu baax ci netali bi danañu gis né ñaan gi sëriñ bi jox ay talibem ci slayli alquranul karim la famu juddo moy ci piri mu andak leral gu sëriñ bi doon firi ayab alquran bu mu doon jangal ay talibem sëriñ bi joxe ñaan gi mbokk yi ay talibem moy abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu di kenn ci andando yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko xamni yalla da ko mayon mu deg alquranul karim boole ko diko jang njang mu wer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne ku bëgg jang alquran njang mo xamni ghaddan tariyan kama unzil njang mu deppo ak yoon wi alquran wacce neena mom sallallahu alayhi wa sallam deglu njangum abdullah ibn mas'ud subhanallah bon ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci mom wax ju mag ji mbok yi moy serigne bi joxone ay talibem suñu ñaanu tay gi di ñaan gu am solo ñaan go xamni ci slayli niñu ko waxe alquranul karim la kañu ko jox itam di andandop yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy kumu ñu digal ñu roy ko ci taxaway bi mu am digeentem ak alquran solo ci ñaan gi mbok yi ak magayam mu ngi itam ci kaddu yu rafet ya ca aji ñaan ji jëfëndiko ca njeexitalu ñaan gi wax ji aji ñaan ji di wax borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko naka yow nekkulo kuy wor ab digeem innaka la tukhliful mi'ad wax la ju rafet jo xamni kiko aji ñaan ji jagleel di borom bi subhanahu wa ta'ala bur la bu xër mbokk yi ci balé bur bu xër ci jéggal ak ci yërem ay jaamam mom subhanahu wa ta'ala bur bo xamni bokku na ci melokanam yu rafet yi te mag dafa am kersa ci dello ñaan gi aji ñaan gi di ñaan ginnaw bi mu gor gorlo mom aji ñaan gi ba ñaan ko ci anam ba gëna rafet buñu doon teunk suñu jotaay wi tay dañuy wax ne solo si nek suñu ñaanu tay gi ñaar la benn bi moy abdullah ibn mas'ud miñu jele ci mom ñaan gi digeentem ak alquranul karim digeunte bu yemel digeunte buñu xam la ndax sédé gi nga xamanteni yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam sédé nako ci xam xam gu abdullah ibn mas'ud am ci alquranul karim abdullah ibn mas'ud momu mbokk yi ñaanu tay gi manga ko waxe ci diggu jotaayu alquran bo xamni da ca doon jangali talibem mandar gala gu mak mandar ga gu am solo ñaarel bi moy bu julit bi selale yeneem jamono ji muy ñaan ñaan gi borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam mën na ko nangul mu doon mbokk yi ab digge buy dox ci digeentem ak boromam digge bo xamni mom julit bi bu saxé ci njub ba kérok muy fekki borom bi subhanahu wa ta'ala yalla mën na xol ci digge bobu te muy ñaan gi ñaan go xamanteni bamukoy ñaan te ko selalon digeentem ak boromam borom bi subhanahu wa ta'ala di aji yeurema kon bi yeurum ko ci loolu ëlëk yowmal qiyam yalla ne yalla mayñu ci yermandem ñu bok ci jaamam yamu yeureum ëlëk yowmal qiyam yalla ne yalla boleñu ci jaamam yamuy terale duggu ci aljana yu kawé allahumma amin yalla ne yalla fay leen yow ci deglu gi allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi di leen dig dajé ci benen jotaay insha allah إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وآخر دعوانا أن الحمد لله عرفني بك طه الأعز رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد